Ahoan bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Gaurko gomita Patrick Dalen, Baionako subjefetan. Egun honen zuleak ongi etorri hauan bilorik gabe saiora, Euskal Komunikabideak antolatzen dugun saioa kanaldude, Egia, Ipagaldeko Hitza, Kazeta Info eta Euskal Irratiak gaurko gomita berezia, Patrick Dalen, Baionako subprefeta, asgaiten beraz lehen galderarekin instituzioari buruzko galdera, UNPtik hasita eta abertzaleetara adostasun zabala da eskumen bereziak ukanen dituen lugalde elkargoaren alde, Frantziak ez du hori onartu eta ordainean sindikatu mistoa edo metropolia proposatzen du, eskatzen ez dena ematean ezote dira sutsuagoak bihurtuko aldagiak. Alors c'est vrai que bon, alors il se trouve que moi je suis arrivé au moment où cette revendication émergeait enfin sous cette forme là la collectivité Postua hartu nuelarik aldaki hori plazaretzen ari zen bederen eskumen berezidun elkargo gisa. 9 jours après mon arrivée Elu eta 9 egunera hautetxean kontseiluko bilkuran parte hartu nuen. Lors de laquelle a été votée cette bilkura hartan hartu zuten deliberoa. Réclamant la création de cette collectivité territoriale à statut spécifique. Bon, il se trouve qu'en effet, à plusieurs reprises, le gouvernement... Gobernuak hainbat atletan jakinarazidu, aldaki horrek ez duela segidarik ukanen. Alegia ez duela sortuko, Baionako eskualdeko hautetxean parte handi batek aldarrikatzen duen erakunde hori. De l'arrondissement de Bayonne, pour simplifier, peut-être même un peu au-delà. Bon, ala behajez, horrelako adostasun zabala duen aldagiak ez duelarik aldeko erabakirik, tentsioak sortzen ditu. Tentsioak ditut, baina neugian, ez da baidak oso eraikitzaileak izan dira, kalitate handikoak. Manifestazioa ere lasaia izan zen. Egia da, ez zuela jendean izbildu eta horrek gure argitu gintuen. Baina duina izan zen, izan ditudan ez da baidak guzietan, prefetak edo niaurek gobernuaren jajera horretara zibiak izan dugun aldi oro, ez da baidak ez dute ohiko tonua gein ditu. Gouvernement n'a pas donné lieu voyez à des débats plus passionnés. Eztabaida demokratiko baten barnean gara, aldagi bat da. Hautetxiek edo gizarte zibilaren parte batek eskubidea dute aldagi hori egiteko. Gobernuak ez du ildo hori onartu eta nahiago du atxikitzea, orain arte indarrean zegoen PEI egitura eta lurralde kontratua jabegitu. Oroitarazi behar da, aurten bukatzen dela lurralde kontratua eta 10 milioi euro utzi dituela hemen, estatuak jarri ditularik 50 milioi. Prefetaren kezka nagusia gaur egun kontratu berriaren prestakuntza da. Et que d'ailleurs la préoccupation du préfet aujourd'hui, c'est qu'on puisse le plus vite possible préparer un éventuel nouveau contrat. Harrigarria da aldari berri bati iraganeko formulekin iardestea, zergatik hori? C'est parce que le gouvernement confie... Gobernuak pentsatzen du bilakaera instituzional horrek ez duela tokirik, ez duelako Pirineo Atlantikoetako departamendoa berezi nahi. Departement des Pyrénées Atlantiques en deux il considère Naiz eta bipolo ukan, Biarno eta Euskal Herria, egitura horrek koherentzia osoa duela deritzo. Mendeetan hor egon dira biak eta elkarrekin bizi dira. Erraitea erantzun zaharra dela, ez dakit, baina lujalde kontratuaren emaitzak hor dira. Orain ari gara horren ebaloketa egiten. L'évaluer, puisque c'était prévu dès le départ qu'il y aurait une évaluation. Uste dute bazpenak erakutsiko duela, sustapen efektu nabarmena eragin duela. Hainbat arlotan, sustatu edo lagundu izan ditu, hainbat xede. Izan dadin, etxegintza arloan, industrian, enpleguan edo euskararen alde. Marko hortan sortu zen, euskararen erakunde publikoa, finantzamendu eta guzti. Ene ekil arzu ze finanzment. 6.000 pertsona izan ziren Baionako manifestazioan. Kolore guzietako alderdiak, ordezkatuak ziren, baita gizarte eragileak ere, baina estatuak ez du deus aldatzen horren aintzinean. Alsazia edo Kortxikaren kasuan adibidez, onartu duelarik aldagia. Non, c'est un nombre qui est pas non plus non significatif. Ça représente effectivement un nombre significatif, mais c'est quand même... Ez dut egan nahi kopurua etzenik adirazgarria, baina aintzinako mobilizazioekin erkatuz, aitortu beharra dago ez dula hainbet mobilizatu, eta argiturik geunden, gazte gutxi zegoela ikustean. Ça a appelé notre attention. Uste genuen, gazte gehiago egon entzirela. Effectivement, il y aurait plus de jeunes que ceux qu'on a pu voir défiler. Manifestazio egitea eskubidea da, baina ez du horrek aldatuko gobernuaren erabakia. Ikusi dugu horrela izan dela, bisexuetako pertsonen ezkontzaren kasuan. Jendetsuak izan ziren, baina gobernuak ez du jarrera aldatu. Demokrazian bizi gara, hauteskundeak daude, parlamentuat eta horrek bozkatzen ditu legeak. Horrek ez du egan nahi, gobernuak ez duela sentsibilitaterik aldagi horrekiko. Baina manifestazio batek ez dio jajera aldaratziko. Indarrean den egitura aski dela diozu, hemen adostasun zabala delarik, kontrako erraiteko. Ipar Euskal Herriaren bilakaera instituzionala aztertzerakoan, ez ote dira beharretatik urbilago tokiko autetxiak, Pariseko teknikariak baino? C'est pas que les techniciens, et jusqu'à preuve du contraire, c'est le Parlement qui fait la loi. C'est pas les collectivités. Ez dira teknikariak eta kontrakoa frogatu arte, parlamentuak egiten ditu legeak. Ez tokiko erakundeak, horiek lujaldeak kudeatzen dituzte, ez legeak sortu. Gobernuak edo parlamentuak proposatzen dituzte legeak, bozkatzen dira. Ez da antzi behar, legeak osatzen dituztenen artean, badirela parlamentarioak, aldian aldi daudenak haien hautes bajutian eta Parisen. Horrez gain, gobernuak administrazioa deszentralizatu du, horien artean subprefeta eta prefetak. Hain zuzen ere, tokiko informazioa ikuspegi ezberdinak ere mateko Parisera eta alderantziz. Les éléments suffisants pour apprécier et pour décider. C'est pas bien sûr seulement sur le fondement. Horietan oinarrituz, gobernuak badu aski elementu baloratzeko eta erabakitzeko. Ez horietan bakarrik, baina oinarri batzu dira. Prefetak bi astero edo beharrezkoa den aldi oro informazioa igotzen du gobernuari, batzuetan proposamenak. Ez da iturri bakarra, baina elementu horiek kontuan harturik osatzen ditu gobernuak egitasun ezberdinak. Bada ere administrazio zentrala eta egitura politiko bat kabinetea. Ezina pentsatu proposamena teknikariena denik. Prozesu bat da, eta horretan kokatzen dira ere, tokiko administrazioa eta gobernuak berak duen ahemana, bai ordezkari politikoekin, bai gizarte zibilarekin. Le dialogue aussi que le gouvernement a au sens large avec la classe politique et avec la société civile. Zoinda lugalde elkargoa ez onartzeko egiazko arrazoina. Gobernuak uste duelako, gaur egun ez dugula erakunde edo antolaketa molde horren beharrik politika publikoak indarrean jartzeko Euskal Herrian. Departamendu mailan egin daiteke, bertze erakundeetan oinarritu izan daitezen erri elkargo edo bertze, PIB zelako egitura batekin edo sor daiteken besetze batekin. Denei dakigu hori buruz proposamena dagoela parlamentuan, eta ez dakigu ze ondorio kanen duen, baina behar bada, bertze antolaketa mota batzu proposatuko ditu. Adostasuna duen proposamenari ezezko erantzuna, eta aldiz, adostasunik ez duen proposamena da main gainean, Baxenabarre Herri Elkargo bakarra bihurtzea alegia. Ondoko egunetan ebatzi behar du prefetak, nolako segida okanen du? Pour l'instant, le préfet n'a toujours pas arrêté sa position. C'est vrai quand vous dites qu'il n'y a pas un consensus total. Momentuz, prefetak ez du ebatzi. Egia da, ez dagoela erabateko adostasunik, baina gogoratu behar da, iruitama jauzapetzetatik behogita lauk, prefetari hartuko eskatu diotela perimetroa zehaztea. Hori ez da fusioa, baina prefetak hartuko duelarik erabakia, iru hilabeteko epe haukanen dute egiek proiektu horrekin bat egiteko edo ez. les conseils municipaux, donc... Beraz, ez da fusio erabaki bat, prozesu baten abiatzea baizik, auzapez eta kontsilarien kontsulta egiteko. Adostasuna ez da osoa, baina ez da sekula izaten egiarteko egituretan. Sekula ez dira utetxi edo egi guztiak izan, egiarteko egitura baten alde. Beti bada parte bat, egi batzuk, bertze jajera bat dutenak. Aujourd'hui, la situation, elle est là. 44 maires d'un côté... Baina hori da realitatea. Berroita lau egik deribitatu dute, alde egitea, eta horrez gain, egi elkarro zenbat. Bertzaldean, autetxi batzu daude horien artean garazi baigoji egi elkarroko presidentea. Bakoitzak bere argudioak ditu. Prefetak kontsulta sakona egin du, hageman anitzukan ditu batzuekin eta bertzeekin. Nire aldetik lan bilkura anitz egin ditut, egun gutxi falta dira erabaki hartzeko, epe teknikoen barnean gara, hiru hilabeteko epea baita kontsulta egiteko eta gero, fusioari buruz abiatuko bagina, bertze epe batzuk xedea gauzatzeko. Baina erabakia ez da horrein dekartua. Il faudra 3 mois pour la consultation, puis ensuite un certain nombre de délais si on allait vers la fusion pour mettre en œuvre, mais la décision n'est toujours pas prise. Gaurko hautetxiekin hartuko da erabakia, baina 2014an herrietako kontseiluak berritzeko hauteskundeak dira. Gaurko erabakiak biharko hautetxe inpusatuko zaizkie. Mais ça c'est un argument qui a été opposé, mais vous savez, bon... Usu balioetu izan da argudu hori, baina ez da baliagarria. Usu daude hauteskundeak eta argudu horrekin, ezin ezko alitzateke edo zein ahlotan aintzinatzea. Gainera prozesu hori, 2011an abiatu zen, eta ontzen joan da. Proiektua proposatua izan da, eta hautetxek azter dezaketen ez eta gintaldi bukaeran izan. Gure iritziz, ez da traba nagusi bat, aipatu ditudan biarrazimengatik. Gainera karguak ez dira guztiak behitzen, auzapez eta kontsilari batzuk behiz aurkeztuko dira, eta hautetxeak izanen dira behiz ere. Sûrement des conseillers municipaux qui se présenteront, qui seront réélus, donc il y aura de cette manière une certaine continuité. Ahoan, bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Hauan bilorik gabe emanaldia, gaurko gomita berezia Patrick Dalen Baionako suprefeta, bake prozesua Euskal Herrian aipatuko dugu orain, duela bi urte etak armak behin betirako ustea erabaki zuen, ondotik nazioarteko adituek, aieteko adierazpena egin zuten, besteak beste, konponbidearen bidean urratsak egiteko eskatuz Frantziari, Frantziak ez du urratsik egin, zergatik? Ça c'est un sujet sur lequel je peux pas vous dire grand chose, pourquoi? Parce que, bon, en effet... Dezgutxi egen dezaket hori buruz, izan ere gaur egun Frantziako gobernuak ez duzte bake prozesu batean engaiatu behar denik. Pentsatzen duelako Frantzia ez dela sekula gehan izan. Bon, c'est un sujet qui se traite pas baina ez da razio bakarra. Gai hori ez da lantzen endire mailan, ez da departamentu mailan, Frantzia mailan lantzenen afera da hori, eta nik ez dut gauza hundirik ejan jadanik ezaguna den Frantziako gobernuaren jajera behestea baizik. Sentitzen duzuei etxipena eragitea, baina gai hori ez da nire ardura, ez da gokio nire mailari. Comprenez bien que c'est pas un sujet qui est de ma responsabilité, de mon niveau. Lehen erranduzu, suprefetak eta prefetak Parisera igortzen zenutela informazioa. Bake prozesuari buruz ere, ikusten duzu presoak daudela bertan, familiak. Anitzek eskatzen diote Frantziari bake prozesuan engainatzeko. Elementu horien berri eman duzu, Parisi? Oui, effectivement, ça... Nous sommes pas les seuls d'ailleurs hein puisque vous savez que bon bai eta eskara parisera informazio gortzen duen zerbitzu bakarra barne ministroak onki ezagutzen du gai hori du ministre de l'intérieur je pense et du cabinet du ministre de l'intérieur mais la décision baina erabaki ez da gure mailan hartzen guk gure lana betetzen dugu gure oaxak igortzen ditugu baina horretara mugatzen da gure eginkizuna des éléments d'appréciation mais on reste là. Ulertu behar da beraz, frantses estatuak ez duela engainatu nahi, Euskal Gaietan? Non, moi je... Tut hori ezan. Gainera, ez dut frantses estatuak egiteko iturarik. Estatu pakaja ez da gutzen dut, haren ordezkaria izanik. Je n'ai pas dit ça, mais c'est vraiment une question... don gai oso minbera da eta eta horregatik ez tarantzen nire mailan gorago baizik. Ez zindiot deus erantzi publikoki egin diren adierazpenez gain. Ekainaren 15ean Euskal Ieslari Politikoen Kolektiboak konponbidean eragile aktiboa izan nahi zuela egan zuen, urratsak egiteko prestasuna agertuz, Frantziak ieslariak atxilotu ditu geroztik, hori dea Frantziak EIPK-ari ematen dion erantzuna, Espainiaren ildoa segituko du beti Frantziak? Bah, je sais pas, vous en tirez les conclusions que je pense vous voulez, mais... Zdakit, nahi duzun ondorioak atera ditakezu, baina horretan ere lehen ere eman dudan erantzuna eman behar dut. Atxiloketa horiek euroak inden ondorioz burutu dira eta gainera uste dut atxilotuak izan diren pertsonak libre direla. Lotura egitea atxiloketen eta miagitzeko egitaliaren artean, soberarin joa italizateke. Baina egiazki ezin dut eusegan, judizialki ez da prefetaren eskumena eta gainiratekoan behetsi gai horiek ez direla lantzen nire mailan. Cette question-là ne se traite pas à mon niveau. Miarritzeko ekitaletik gutxira atxiloketak egitea eskatu zion Espainiak Frantziari. Nork agitzen du Frantziako barne politikan? Espainiako edo Frantziako barne ministroak? Frantziako gobernuak agintzen du barne politikan. Hori argi da. Ça c'est sûr. Koinzidentzia da beraz? Je sais pas. Takit. Berriz diot, nahi duzuen ondrioak atera itzazue. Ezin dut argi bidegiago eman. Ahoan, bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Ahoan, bilorik gabe saioa Euskal Irratietan, gaurko gomita berezia, Patrick Dalen Baionako suprefeta, Euskararen kapituloa astenduko orain, Holanda presidenteak agindu zuen Europako hizkuntza gutituen ituna berretsiko zuela, hizkuntzei buruzko lege bat egitea eta konstituzioa aldatzea, zertan dira engaiamendu horiek. Vous avez vu pour le moment cette ratification n'est pas gaur egun Europako itun hori berrestea ez dago gobernuaren agendan. Zeldasun ugari daude, nazioarteko testu bat behestea korapilatsua da, eta Frantziako konstituzioa ukitzen du. Uste dut nabarmendu diren zeldasunak konstituzioari dagozkiola. Nazioarteko akordio bat lortzen delarik, ezin da indarrean sartu parlamentoak onartzen ez badu ondotik. Arau hori indarrean dago gure egian eta bertzan izetan ere horrela da. Gaia aztertu zelarik, ebatzen zuten etzegoela biderik itun hori behesteko Frantziako konstituzioa aldatu gabe. Beraz, gobernuak deliberatu du aldaketa hori ez egitea, etaren eskubida da. Itunean agertzen diren neurri batzuk indarrean jartzeko aukerak aztertzen ari dira orain. Batzorde bat ari da horren inguruan lanean eta bide hori hartzea hobetsi da. Hendaiako ikastolaren kasua aipa dezagun, Pascal Indo Osaskako lehendakariak egan zuen, horren ondotik ikastola guztien biziraupena arriskuan dagoela, orain artean falu legea saihestu dute herriko etxeek, postuan zeuden prefeta eta suprefetek deus egan gabe, zergatik deliberatu duzu horren kontra egitea bi alditan. Alors, déjà, toutes les ikastolas sont pas menacées, parce que vous savez bien que lorsque leur représentant de l'État, ikastola guztiak ez dira mehatxupean, badakizue, estatuko ordezkari batek izan adin suprefeta edo prefeta esku hartzen dolarik tokiko erakunde baten erabakian, legezkotasunaren kontrola egiten du. Tokiko erakundeek erabakiak ahditzakete eta indajean sartzen dira. Baina prefetari helarazi behar diote erabakia eta honek bi labeteko epea du kontrol administratibo egiteko. Alegia aztertzen du hartutako deliberoa legezkoa den ala ez. Eskadio zeioke, auzapezari deliberoa aldatzea edo bertan bera ustea. Hauzitik administratibora jo dezake ere bai. Ez dira erabaki guztiak kontrolatzen, baina garrantzitsuenak bai. Alta bi hilabeteko epe hori gainiturik, ez zindugu gibelera itzuli. Hauzapezak delibero hartu eta bi hilabeteko epean, prefetak ezpadu deus egin, indarrean sartzen da. Horrek ez du ezan nahi, ez da gola bertze biderik okerreko erabaki baten kontra egiteko. Par décision, ce qui a pu se faire dans le passé pour un certain nombre d'autres ikastolas, on Dena lez nugu ejan, endaiako egiko etxeari deliberoa bertan bera uztea eskatzeak, arriskoan ezartzen dituenik, departamenduko ikastolak guztiak. Engoitik hartuko diren erabakiak bai, zeinduko ditugu. Eta jaitea subprefeta eta prefeta guztiak begiak itxi dituztela horrein artean, sobera jaitea da. Ez da hori nik egiten dudan analizia. 2006an prefekturak zirkulak zehatzak plazaratu zituen, alor urtan egin ezin diren urratxak argikia zaltzeko, ez da gukia soilik ikastolei eskola privatu guzti baizik. Eta nire aintzinekoek hainbat alditan igorri dizkite gutunak bai ikastolei, bai egikotxeei, oaxak egiteko. Egia da hainbat kasutan legea urratzen zuten ikastolak ereki dituztela. Zenbait kasutan, egiko etxak legea seisteko bidak atzeman dituzte legearen kontrola ez sartzeko indarrean. Bilabeteko epairaganik, legea urratu ahen, ez delarik eragozpen ilaji, ez dago dos egiterik. Formule qui permettait justement de ne pas alerter le contrôle de légalité. Et puis, bah, quand les deux mois passent et que vous ne savez pas que vous êtes dans une illégalité, bah, voilà, vous n'agissez pas et après vous ne pouvez pas agir. Beraz, prefetek, ez dituzte begiak itxi orain arte? Non, je crois pas, non. Ez duk begiak itxiteko iturarik. Gure lana ahalik eta zohotzen egiten saiatzen gira. Alta kasu bereziak badaude, txostenetan ikusi dut hainbat kasutan prefetako hartu direla, hainbat proiektu legea urratu zegin direla, baina berantu hartu dira. Izan ere, eraikuntza lanak helburu batekin aurkeztu dituzte eta gero, bukaeran ikastolak aterpetzeko baliatzen dira. Prentsaren bidez jakin dugu hainbat kasutan, ikastola bat zela ustez aizialdik gunea zena. Lagia da endaiako kasua eta 250 aur dira erabaki horren menpe. Bien constante cette situation d'ailleurs le préfet avait reçu Jakinan gaude eta préfeta saskako ordezkariekin bildu zen. Baina azneizue, ministroa gogoratu zuen doni baina lutzuna jentzilarik. Gu legea beterazteko gira. On n'a pas un pouvoir de décider que Estugu eskumenik erabakitzeko legea baliarazten dugun edo ez. Legea berezta da gure lana, begiratzea, aztertzea, atera bederikote dagoenik ertzea. Hori egin dugu endaiako kasuan, denboran izi pasatu dugu balizko atera biderik ertzen. On avait suggéré une, d'ailleurs celle qu'il a décidé d'appliquer. Nous-mêmes, on avait essayé de voir s'il n'y avait pas des cas de figure dans lesquels c'était quand même possible de faire. On n'a pas trouvé. On a même interrogé notre service expert. Ez dugu deus atxeman. Pour vraiment aller au fond des choses. Bajne ministeriokoa ditu ere, egin genien galdera, sakunera ino joateko ikerketa horretan. Atera bidea atxemaiteko. Hor bat egin edut ala ere. Ez da faru legea baliatzen, Frantziako hezkuntzaren kodea baizik. Hor txiki bat da, usua ipatzen delako, 1950ko lege hori baliatzen dela. Baina Frantziako hezkuntzaren kodea baliatzen dugu eta hori, 2000 eta 2003 epean egintzen kode hori. Hizkuntza arloko legidea bildu eta sinpleago birakatu dugu. Kode bakarra osatzeko eta garbitzeko. Baina aipatzenen agindu hori, falu legearen agerizena, kode berrian ere txikitzen da. Beraz, zein da aterabidea endaiako ikastolaren zat? Ez dago, bederen ez dago biderik erakunde publikoek erekin publiko bat ordaintzea ipatzen bada. Ez endaian ez bertzi ikastolen kasuan, nagusiki lehen mailako ikastolei dagokia erazuri. Ez endira ezkuntza erdu pribatu batentzako eraikinak ordaindu diru publikoarekin. Legal da daiteke, baina hori ez dago gure eskutan. Hori parlamentarien lana da. Legal datzen ez deno, bide horretatik ez dago konponbiderik. Bertze atera bide batzuk badaude, biztan dena. Bertze eredu batzuetako eskola priatuek beletzen dutena, alegia gurasuek ordaintzea eraikuntza lanak. Zehaskako lehendakariak jantzidan, etzila gurasuei inposatu nahi eraikutzen ordainketa. Bide hori ez dela sartzen zehaskaren politikan. Nahiago dutela presio merkeak eskaintzea, gurasuei ikastola gehiago irekia lehizateko. Ulegiagia da, baina bertze eskola privatu batzuk badaude, eta horietan gurasuek ordaintzen dituzte eraikuntza lanak. Eta egoera berean dira. Eskualdeak lanbide lizeoan erekuntza ordein dezakete, estatuak irakasle bostuak ordaintzen ditu, ez ote da nabarmena kontra egana. Ola da legea. Egia da, eskualdek lizeo teknikoen erekuntza lanak ordein ditzaketela. Mugari gabe. Bigarren mailaren kasuan, ibilmolde gastuen ehuneko 10% bere gain har dezake urtero. Baina horretan mugat bat ere bada. Horrek ez du albideratzen eraikuntza oso bat, jebigitze lanak edo hobekuntzak egitea baizik. Hortan gaude. Aizuduak ezka eta bidezkoa galdetzea tratu ezberdina dagoen edo ez, ez dute den desbideratzerik. Guk ere ohar hori egin dugu, baina horrela da legea gaur egun. Legea beteraztea eskatzen digute eta hori egiten dugu, besterik gabe. Beste ahlo batzuetan gauza bera egiten dugu, adibidez bi seksuetako pertsonen ezkontzatan egin dugu, ahango itzeko kasuan. Eta saskaren ale ere egiten dugu, auzapetzei eskatzen digularik eskolatua den aur bakoitzaren gatik, ordaindu behar diren kopuruak egespetatzea. Duela gutxi egin dut eta auzapetz batzuei idatzi diet gogoratzeko egiek, saskari ordaindu behar dioten parte hartzea egespetatu behar dutela, zohotz eta bereizketarik egin gabe. Kasu guztietan ez dute egespetatzea. Hori. Bataz beste ikasle baten gatik egiek ordintzen dutena kalkulatu genuen, eta legea betetziko eskatu nien auzapetzei. Kasu hortan, ikastolen ondurarako egin dut. Euskararen erakunde publikoaren partaide da. Estatua, elkarrekin zehaztu zenuten hizkuntza politika, alta zure zerbitzuetan ez da sekula sartu indarrean hizkuntza politika hori. Ez seinaletikan, ez dokumentu ofizialetan, ez komunikazioan. Noiz bihurtuko zarete, bertzen dako eredu. Alors, déjà, effectivement, vous faites bien de rappeler... Estatua, eperen partaide da, eta garrantzitsua da, ekartzen duen finantzamendua. Un financeur important... Hildo hortan, hori baitzen astabeneko xidea, laguntzen du euskara, bai galera ekiteko, eta bai garatzeko. Baina subprefeturako sinatikari dagokionez, momentuz bederen ez dago egitarauan. Alta, zure aintzineko subprefetek, engainamendu hori hartu zuten. Engaiatu zen? Bai, 2006an, lehen hitzarmena izenpetu zuen suprefetak hartu zuen engainamendua. Banik ez dut engainamendu horren behi. Dena dela eskera hori egin digu behigetan, Frantxo Maitea Epeko presidenteak, eta erantzuna ez ezkoa izan zen. Ez da sinaletika elebidunik izanen suprefeturan, eta publikoare eskaintzitzizkion eskuhi eta testuetan ere, ez da elebitan eginen. Ez subprefekturan eta ez estatuaren zerbitzuetan. Pentsatzen dugu ez dela beharrezkoa subprefekturako seinaletika elebiduna bihurtzea, euskararen biziraupena bermatzeko. Ez du heldu nahi maila horretara momentuko. Dakidanez gauza bera da frantzeko toki guztietan, Kajiketan bada seinaletika elebiduna, baina ez estatuaren zerbitzuetan. Hiritarren berdintasuna bermatzen duen irizpidea da lurralde osoan. Hiritar guztiek frantsesa ezatzenan dute seinaletika, frantsesa delako errepublikaren hizkuntza. Horrela dago idetzia frantziako konstituzioan eta arau horren gauzapen zuhotza da. Gainera, frantziako funtzionari guztiei horretzeratzen diegu, frantsesez mintzatu behar direla. Horren jomugan aldiz, atzerriko hizkuntza daude, inglesa sartzea ekiditeko adibidez. Beraz, konstituzioaren eta haren menpediren arauen gauzapen zuhotza da. Ez ote da kontraeran nabarmena EEP-ko kide gisa euskara sustengatzea eta gero egaitea ez dela beharrezkoa seinaletika elebiduna zuen zerbitzuetan. Contradictoire, non, je pense pas que ce soit contradictoire, c'est une question de niveau. Mailaketa kontua da, ez da kontraesana. Argiera kutsi nahi dugu, zein mailetara heltzeko prest gauden eta gobernua ez dago prest seinaletika elebiduna sartzeko estatuaren zerbitzuetan. Baina liberean inda jandia egiten dugu euskararen biziraupena laguntzeko. Eta zein da maila edo muga hori? Ça c'est une bonne question. Hori galdera ona. Duela gutxi Indo jaunak erantzuen euskara arriskuan dagoen bitartean ikastola berriak egin beharko direla. Tant que la langue basque sera en danger, il faudra créer de nouvelles ikastola. Moi je sais pas ce que ça veut dire. Ez dakit zer nahi duen horrek eta zein den euskarak duen arriskua. Zein mailetik aintzina da euskara arriskuan. Noiz arte. On peut considérer qu'elle l'est plus. Ça, j'avoue que j'ai pas la réponse. On hartzen dut ez dudala horren erantzuna eta kontzeptu ulergaitza dela. Pentsa daiteke arriskuan dagoela urte zurte apaltzen bada hiztun kopurua. baina ez da horrela, gazten artean garatzen ari da euskararen ezaguntza. Gero eta gehiago mintzu dira euskaraz, duela urte batzua dineko jendak mintzu ziren euskaraz, eta pentsaken ezaken, euskara arriskoan zegoela. Aipatzen duzun aldaketa ahula da, ordea, konduan hartuz zaharrenak hiltzen direla, pentsatu behar da euskara arriskoan dela, ezin da egan euskara ez dagoenik arriskoan gaur egun. Ez dute jan nahi erabatu jundu duela arrisko hori. Baina zintzuki diot, ez dakit, zein mailatek aintzena ejan dezakigun euskara arriskoan dela eta nuraino joan behar dugun arrisko hori ekiditeko. Baina argitagoena da, gobernuak ez duela joan nahi euskararen koofizialtasunen aitortzaraino. Aldiz ez zitu zalantzan ezartzen, gauk egun euskara sustengatzeko egiten diren indahak. Euskara aipatu dugu eta gogoratu behar da, itzakmen bat dagoela irakasle postuak ordaintzeko. Ehun baino gehiago dira, ez da gutxi, beritziki krisi garaian. Surtout par les temps qui courent. Ahoan bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Ahoan bilorik gabe emankizunean segitzen dugu, Euskal Edabideen emankizunean, gaurkoan beraz suprefeta dugu gomita berezia, Patrick Dalen, Baionako suprefeta. Eta azpigiturak aipatuko ditugu, abiadura handiko treina tartean. Abiadura handiko treinaren egitasmoa bertan behera gelditu alda, ala gobernuaren egutegian segitzen du. Alors déjà vous savez que c'est un rapport alors qui publiko egiten ari den txosten bada, orain arte ondoruen zati batzu besterik ez dut izan. Nun ejana den txosten horrek kibelatzea galdetzen dela Bordele eta Espainiak mugaren arteko tartean. Entre Bordeaux et la frontière espagnole. Bon, c'est pas une décision du gouvernement déjà. Ez da gobernuaren deliberoa, gobernuak txosten horren arabera erabakiko du. Hainbat iruzkin gilek ejan dute, ahatxetek jubilatua izan dela de facto 2008 majera. Nik ez dakit, badut joera pentsatzera behar bada hori gertatuko dela, baina ez zinut ziurtasunez ejan. Ez zinut bai ez dut, gobernuak adierazi behar du, eragarri eta zehatzean egitasmoak jubilatua izan dela. Eta behar bada egutegi bat aurkeztea. Gaur egun hori da egoera. Zergatik jarraitu orduan desjabetze prozedurekin? Alors, ça c'est une autre question. Hori behitzak egin bat da. Oraindik ez gira hortan, orain gobernuak atxetaren obratzea giberatzea dibiratzen badu, oraindik erabilgarritasun publikoko izan dependerako prozedurarekin jarraitu behar haute den. Gaur egun lantzen ari den gaia da, oraindik ez da fitxik abiatua, La procédure de DUP qui était DUP programatua zen erabilgarritasun publikoko izendapenaren prozedura ez da oraindik abiatua izan egunerokotasunean den gaia da. Hala ere aski fite jakinen dugu, astapeneko egutegian EPI-ren abiatzea udazkenerako rigusia da. EPI hauen abiatzeren egutegia den bezala txikitzeko ahazioa ibilbidea segurtatzea izan litzateke. Argidena da, ibilbidea segurtatzeko, fisik egiten ez parin baduzu. Aski zaila da, ibilbidea izendatzea, aztertuak izan ziren auto ezberdinekin. 2008 majerak ibilatzen balin bada, eta ardura bitartean ibilbidean gauzan itzera ikitza dibilatzen. Eta ordura bitartean ibilbidean gauzan itzera ikitza dibilatzen balin bada, gauzak ainitza duko ditu. Baina hor oraindik hipotesetan gira. Oraingoz ezin dugu ejan fermuki atxetak ibilatuko dela, gobernuak deliberatza itxu behar dugu eta aldi berean EPI abiatu izanen da konfirmatu izan behar da. Egutegi horren zehaztasunik emaiten aldizkiguzu? Ejan dizuetana, EPI-a normalean udazkenean abiatu izan behar da, eta aski fite jakinen dugu egutegi hori egespetatu den edo ez. Eta bertzaren dako, gobernuak txostenaren ondorioak kontuan hartuko dituen eta ahatxetaren eraikuntza 2008 majera edo aratago kiberatuko duen, ez dakit. Eurocite Express proiektua aurkeztua izan da duela aste batzuk, egitasmo horrek bi oinarri ditu, lehena Euskal Y-a, bidiatura ailegatuko litzatekeela, eta hemengo AHT-a ez litzatekeela eginen eta Baiona eta Hendaia arteko trenbideak ez liratekeela busatuak izanen. Baina hori ikusirik bata edo bertzea da, erabatean, Eurocité Express eginen da beraz. Ça, je sais pas. Parce que effectivement, c'est une question. Hori nik ez dakit. Hori pausatzen den galdera da. Atxeteren eraikuntzak bertze duzein gajai auken erazten du egungo trenbidetik, hori nik ez dakit, baina ez da zertan zerbait kontra jankoja izan behar, atxetak ez zuelako helburuetan erri zerriko gajaioa egitea, eta pentsatu beharko da bertako gajaioa egiteko manera. Hori oso garrantzitsua da, bereziki tren gajaioa gajatzen entxatzen ari geralako, eta bereziki ideiak bat direlako euroidearen baitan loturak sortzeko tranbia moduan. Hori frantziako eskualdean itzetan bada janeko, lanean izan nahizen tokiez behinetan, Rochefort eta La Rochelle-en artean adibidez, tren erregularak dira goizetak gauetan. Galdera hori pausatuko da, behar hori izaten segituko da. Egia da definizioz egitasmo hori kontuan hartu beharko duela gobernuak. AHTA egiteaz edo ez hartuko duen erabakia, eta zein epetan, eta hortik abiatuta bertza definitzen ahalko da. Ahoan bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzan, zer egiten aldu estatuak arrangoitzen eman den kasua berriz ez errepikatzeko. Arrangoitzaren kasuan egin duguna, orain ezkontza hori gauzatu den konpumidea atzeman dugu. Ezkundu nahi duen bikotearekin izan dugun itzordu baten izan behi naiz. Beraiekin eta beraien abokatuarekin itzordu bat finkatu genuen, eta atxiki egin dut ezkontza hori gauzatu alizateko, estatuak egin duenari buruz mintzatziko. Astapenean gailen du genuen bidea, auzapeza legea aplikatzeko konbentzitzea izan zen, eta berak egin nahi ez bazuen, legeak eskaintzen zion aukera baliatzea hau da kontselari bati ematea, baina bere kontselariak iritzi berekoak ziren. Auzapezarekin izketaldi fase hori izan genuen, konpondibide baten bila, horrek etzuen emaitzik eman eta disiplina prozedura bat abiatzeko ponduan ginen joan den ostegunean, auzapezak eta bere kontseilariek deliberatu ez bazuten aitarkoren batek ezkontza ospetuko zuela. Ses adjoints et lui-même n'avait pas décidé qu'un d'entre eux procéderait au mariage. Bon, beti begiratzen ari gira, espero baitugu, auzapezak ez duela gibelera eginen eta bere erabakia bukaeraraino ere emanen duela, bera edo bere kontseilerietako batek oraindik ez dakiguna nor den. Horiek ziren gobernuak eta estatuak bere esku dituen medioak legea aplikatua izan da dine. Gero beste bidea izan da, behar bada erabakiko ja izan dena, isunena, prozedura judiziala. Gaur egun ez da beste biderik aurre ikusirik baliatu ditugunetaz gain. Horiek dira ahmategi juridiko frantsesean diren bideak, aski balegeak izan direna gainera legia betea izan da dina. Espero dut beste adibidirik ez dela izanenan, hemen bere iziki, eta beste lekuetan ere. Horrek behiz beharko nindukelako gai hori behiz johatzera. Espero dut ez direla kasu gehiago izanen, eta afera hori ere alik eta modurik oberenean bukatzea espero dut. Hau da, ezkontza baten bidartez. Ekitaldi, zorion txuan da, aldirari. Eta beste kasurik baldin bada, estatuak harinago erreakzionatuko aldu? Non, on peut pas dire qu'on n'a pas été réactif, puisqu'on a... Ezin nahezan ez girela erreaktiboak izan. Bi gauza, ez behin du behar dira. Lehenik gauza bezak egin dituen adierazpenak izan dira. Baina ez zirek intzitara ere emak izan. Hau zapezak txosten erregistratzeari uko egin arte, ezkontzari oztopuri jahi arte, etzen legearen aplikatzeko jesfusamen durik. Adierazpenak ziren. Adierazpen horiek ala ere, prefetaren erantzun gutuna jasen dute, legea oroitara aziz, eta izetan altzituen zigojak oroitarazen zizkion. Gero, elkarrizketaren baitan lan egin egu, zehazki eta konkretuki hau zapezarek guk bilatzen genuelako ezkontza ospatzea. Eta era zehatzean, auzapezak bikotea ezkontzea refusatu duenetik, aste bat baino pixka bat gehiago iraganda, eh? Ekainaren 21ean jaso dugun gutun bat idatzi dute, ekainaren 20ean, hori lehen bitartekaritzara nahi egin ondoren bildu eta gero idatzi dute. Bertan emana zen, nik ez dut ezkonduko, eta nire kontseilariak ere. Aste bat pasada geroztik, eta orduan itzordua izan da, uzapezarekin, aurreko astelenean edo ondorengo ostegunean azken epen bat galdetu du, eta ondorioa patera da. Beraz ez da aktibitate eskasiarek izan, dena epe labur batean pasada. Ahoan, bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Jende ibiltarien kasuan legeak jende ibiltarientzat guneak aurre ikusten ditu, baina uda guziz okupazioak eta kanporaketak direla ikusten dugu, aurten karabanak kutsatu lurren gainean direla ikusi dugu, fertiladur enpresa zentokian, kutsaduraz garbituak izan ez diren lurretan, hor arazo bikoitza dugu. Egia da legeak ajeragune horiek aurre ikusten dituela, eta Baionan eta inguruetan arazoak beriziki pasai handiko guneak dira. Naiz eta arazo txikiak ere bat diren ajeraguneekin edo familia lujekin sedentario bilakatu diren ibiltariekin. Beriziki agerian gelditzen dena da, pasaia handiko gune askirik ez dela. Ibiltarien eskuoji departamentala bada, ibiltarientzako guneak aurre ikusten dituena, bereziki Euskal Kostatuji hiri elkargoan, Ejobiatuji eta Ejobiegi elkargoetan, baina hiru gune horiek ez dira eginak izan arrazoi ezberdinengatik. Batzuetan ere egien egitasmoak kontrakotasun anitzak sojarazi dituztelako. Horrek egitasmoa bertan bera uzera bultzatu du Euskal Kostatuji hiri elkargo presidentea den Grune Jauna adibidez. D'agglomération Côte d'Assadour qui est maire de Bayonne monsieur Orkestu zen egitasmoaren kontrako mugimendua izan zen, baita ibiltarien elkarte baten aldetik ere jakinarazi baitzuten egina baldin bazen ere ez zirela bertara joanen. Beste egi elkargoetan arrazoiek pixka bat ezberdinak dira. Baina egia da legea bete izan behar dela. Ibiltariak ere gogorazten digute. Naiz eta beraiek ere batzutan zenbait askatasunak zen dituzten legearekiko, legetik kanpoko eran ezartzen direlarik, ez da legea respetatzen dela erakusteko manera egokiena. Ibiltarien esku hori departamentoan abiatu den puntutik epe bat bada. Onartua den puntutik bi urtera prefetak ardura hartzen aldu eta egi elkarregun gainetik gune horien eraikuntza bere gain hartu. Espero dut eskalera hortaraina iritsiko. Aurten zer nahi gizaz beranduegi da, uda iritsi delako. La période est un peu compliquée, vous comprenez, avec la perspective des élections municipales pour régler ce problème. De toute façon, cette année, c'est trop tard, puisque l'été, là, on y est, ça y est, enfin, on s'en était pas rendu compte, mais on commence à s'en rendre compte avec le... Arrazoak oraindik ez du onditasun gehiagirik hartu, konponbideak atzeman ditugu kasu-kasu. Arras mobilizatuak gira, horren gainean, aste buru guziz, gai horren inguran okupatu banaiz polizien darekin, konponbideak atximaiteko. Aurten, zenbait konponbide atzeman ditugu ibiltariak egin dizkiguten galderi erantzuteko. Kondizio normaletan egiten balin badute, hau da gugana jotzen badute, eta konponbidea atxemaiten entxe batzen bakira. Une solution, donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec les maires, avec l'aide des services de police et de gendarmerie. Et reste effectivement le problème... Fertiladurreko arazoa gelitzen da konpontzeko. Janeko legezkampo ez da jidira lojemogetan, ez txigu jamertan ezartzeko. Berala informatuak izan dira poliziaren gandik, ahisku bat batzela, luj kutsatu bat delako. Ez da ahisku lagirik. Bestela antolamendu bereziak hartuko genituen. Ejade aktivitate oso ondia isuriko balu, babes neurri askoz handiagoak izanen ziren. Gaur egun ez da eriotza arriskurik isortzen duen erradioaktibitatea, neurriak hartuak izan baitira txikitzeko oso ahula da. Par le terrain puisqu'il a été recouvert d'une couche de concentration. Oreneko 20.000 aldiz gutxiagoa da nuklear industria batean lan egiten duen langile batena baino, eta kasu hortan ere esposizioa onargarria da eta ez arriskutsua osasunarentzat. Et 20.000 fois moins pardon que ce que pourrait recevoir un travailleur de l'industrie nucléaire qui serait exposé à des radiations bien entendu là encore admissible acceptable. Arriskuak diren mailetatik oso jungara. Hala ere, ez da normala, luj pribatu batean ezartzera joitea, eta are gutxiago, erradioaktibitate harina izurtzen duen luj batean. Kezkatzen gaituen beste arazoa da, lanak badirela handik urbil, amiantoa baden eraiki baten ere isketa lanak dira, eta gainera lujan baino askoz erradioaktibitate gehiago bada, naiz eta beti maila ez arriskutsuetan izan. Dans le terrain à côté, beaucoup plus, enfin beaucoup plus, toujours dans des proportions qui ne sont pas très élevées, hein. Il ne faut pas non plus... Gainera azken egunotan zenbait pertsona lanen gunean sartu dira, eta jana genien etzela bat ere lanetan sartu behar, behiz ahiskoaren behi eman diegu, lujaren jabea den sozietateak guri eskaerari jarraiki epaitegaren izan salaketa bat ezagir du, kanporak eta galdetzeko, la société à notre demande a engagé beraz espero dut laster pertsona horiek kanporatu ahal izanen dugula ez zirelako kondizio horietan gelditu behar ez da egoera onargarria baina ez da guk erabakitakoa gainera pertsona horiei arriskuaren berri eman izan ez bagine gure kontra egiten altzuen beraz oso fite egin dugu ahoan bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Hauan bilorik gabe emankizunean segitzen dugu gure suprefeta gomitarekin, Patrick Dalenekin, etxe bizitzaren gaia aipatzeko, etxe bizitzaren arazoa eta etxe bizitza utzen arazoa bereziki, 43.000 baino gehiago Ipar Euskal Herrian eta horren aintzinean etxe bizitza sozialen eskasia. Nola egiten aldu estatuak herriko etxen aintzinean ez dutelarik etxe bizitza sozial askirik eta konpontzeko ere etxe bizitza utzen arazoa. C'est un sujet très important, bien entendu, ça c'est une politique essentielle. Hori oso arazo garrantzitsua da, gizarte politika oinarrizkoa da, beriziki hemen, tentsio handia baita egizinen gainean eta jabe izan nahi delarik beriziki. Engaiamendu handia dugun gaitako bat da. Et donc ça c'est vraiment un des sujets sur lequel on est très très engagé. Donc les moyens vous les connaissez, il y a plusieurs dispositions, il y a notamment neurri ezberdinak daude. Ezerri legaren 55. garren artikuluan etxibitza sozialen 120 izatetik 125 izatera pasa da. Maila horiek respetatzen ez duten herriko etxei isunak emanez. Neurri aski ertsatzailea da, hala ere kontuan hartzen ditugu, egiten dituzten indarrak egoera hobetzeko. Badira erriko etxainitz zinez, bereziki tasa basuaren dutenen artean, indar handia egiten dutenak, ikusi dut etxibitza sozialanitz inauguratu dizudalako denean. Aussi bien sa Jean de Luz qu'à Anglais. Donima Eloitzunen edo Angelun baita Baionan ere ikusten da indar handia egiten dutela. Lan hori egina da. Baina ez da soilik ezerrilegan oinarrituriko isunak. Badira ere estatuak ematen dituen finantziazioak, hau da politika aktiboa herriko etxeak etxibizitza sozialak egitera sustatzeko. Gobernuak hainbat neurri hartu ditu, urtarrilean dispositibo baten bitartez. Financer ce logement, il y a des dispositions que gouvernement a prise hein, au mois de janvier, notamment par le biais d'un nouveau dispositif. Alors, il y a l'augmentation... Bada tasa, euneko hogeita bostera onditua izatea baina bada ere, eragile pribatuen bidartez desfiskalizazio batekin, alokairu mugatu batekin, bederatzi urte izatea. Une défiscalisation et l'obligation de pratiquer des loyers plafonnés pendant au moins 9 ans. Il y a en effet la taxe sur les logements. Bada ere etxibizitza utzen zerga hori gada gai komplikatua dela zeren eta zailena da egiten konkretuki eremu pribatuko etxeak merkatuan ezartzeko. Bertze modu bat da lur publikoen ustea. Bereziki Baionan lur zerrenda bat ezagia izan da eskualde mailan. Baionan lur batzuk proposatuak izan dira etxibizitza sozialak egiteko. Lur horiek urririk ematen aldira edo prezio oso txikietan proposatuak izan. Du maire pour proposer qu'on fasse des opérations de logement social. Et vous savez que ces terrains publics peuvent être soit mis à disposition à titre gratuit, soit cédés à des prix effectivement. Beste iman neurri gehiago ere badira gaur egun baliatzen direnak. Benetan bada indar handia egina. Eta mobilizazio handi bat izan da horren gainean, baina etxe hutsen gaia hasi komplexua dela egia da. Badakigu hor direla etxe huts horiek, baina ez dira beti alokatzeko manderan. Eta jazbe batzuk ez dira lanak egiteko eran, ziren eta alokatua izan alizateko, arau bat zu badira. Batzutan badira bestelako ahazun ezberdinak, egiten dutenak, etxe horiek utxak direla. Ez da egia inbeste etxe huts direlako, sektore pribatuan ezartzen aldirela, baina seiak erabat bada, ere egina zentzu horretan. Sur le secteur privé. Mais il y a un effort aussi qui est fait dans ce cadre. Luren gaian presio handia badela aipatu duzu, urtearen astapenean lau egitura ezberdinen artean, lurzaindia sortu dute, GFaren, beraz, Groupement Foncier Agricole, horren jarraipena hartu duena, estatua sensiblea alda, laborantza lugaren atxikitzearen alde egiten diren ekimen ezberdinekiko. Ah, mais de toute façon, vous savez qu'il y a des, règles hein, là-dessus, hein, concernant la consommation des espaces agricoles. Ça se fait à travers les PLU, lorsqu'on élabore les plans locaux d'urbanisme. Badira arauak, laborantza lujan atxikitzeko tokiko irigintza planen bitartez egiten da. La vie de la chambre d'agriculture, puis il y a une commission... Egiten direnean, atentzio berezia ezartzen laborantza lujan atxikitzeko. Sajitan laborantza ganbararen iritzia galegitzen dugu, eta gai horiek johatzeko batzak bat bada tokiko irigintza planen bitartez egiten dugu. Baita plan horien legaltasuna kontrolatuz. Quand on analyse, quand on fait le contrôle de l'égalité des permis de construire, on vérifie... Eraikitzeko baimenak ematean laborantza lujen inguruko arauak errespetatuak izan direla ikusten dugu. Il est conscient et que l'État est conscient de la nécessité de maintenir un équilibre. C'est-à-dire... On a tendance à penser Estatua oso kontzientea da horretan. Oreka bat atxiki behar dela. Mais c'est d'ailleurs quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a un pays dans lequel on a une très forte organisation, législation... Beti konparatu behar dugu gure burua. Eta ikusten da egi batean girela, nun irigintzaren antolamendu eta legedia oso zorrotzak ditugun. Baita espazioen kontsumoan ere. Eta edenei gustatzen, eta ez da beti egisa, baina bertze egi bat bisitatu dut duela gutxi, non anarkia osoa baden. Toki eta zentzu guztietan eraikitzen da arauen errespeturik gabe. Oso legeztatua den egi batean gira. Guk zaintzen dugu arau horiek beteak izan daitezen, eta tokiko irigintza planak plazaratuak direlarik aplikatuak izan daitezen. Les cartes communales ou les plans d'occupation des sols, décidément, je prends ce terme ancien, les plans locaux d'urbanisme sont arrêtés, qu'ils soient appliqués. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Bon, c'était assez complet quand même. C'était assez complet. On n'a rien oublié. D'avoir participé à cette émission. Bah non, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion. Enfin, l'autre jour, il y a une de vos journalistes qui a réussi à me tendre le micro lorsque j'étais aux Aldudes. Non, c'était une jeune femme quand j'étais aux Aldudes. Alors je lui ai dit parce qu'elle me posait des tas de questions et c'était les thèmes que vous m'aviez dit que vous souhaitiez aborder. Alors je lui ai dit mais là, vous allez couper l'herbe sous le pied de vos collègues là parce que si vous me posez toutes ces questions là, elle me dit non, c'est pas grave, c'est l'actualité. Elle est assez rusée, hein. Je sais pas comment elle s'appelle, mais voilà. Bon, bah, très bien. Bah, merci. Aouan. Aouan. ahoan bilorik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna.